Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego teraz kupując na raty 0% zyskasz kod o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 października, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańscy żołnierze, którzy mają nadzorować zawieszenie broni w Strefie Gazy, są już w Izraelu. Będą zmiany w systemie weryfikacji deklaracji śmieciowych, gminy dostaną dodatkowe narzędzia. Z Warszawy do Sopotu pociągi nawet co godzinę. PKP ogłosiło zmiany w rozkładzie jazdy. Do Izraela przybyli amerykańscy żołnierze, którzy mają nadzorować wprowadzenie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Poinformowała o tym telewizja ABC News, powołując się na źródła w amerykańskich władzach. Do Izraela ma łącznie przybyć 200 amerykańskich żołnierzy. Znajdą się wśród nich specjaliści w dziedzinie transportu, logistyki, planowania, bezpieczeństwa i robót inżynieryjnych. Mają współpracować z przedstawicielami innych państw, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Nie wejdą na teren Strefy Gazy. To jeszcze nie pokój, ale zawieszenie broni. Na pokój będziemy musieli jeszcze poczekać, mówił podczas śniadania w Trójce Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Trwałe może być wtedy, kiedy powstanie państwo Palestyna z pełnymi gwarancjami dla jego samodzielności, niezależności, trwałości, także zdolności do obrony. Palestyńczycy zaczęli wracać do Strefy Gazy. To, co tam zastali, przypomina powojenną Warszawę, mówi Jacek Trela z Polski 2050. Kiedy widzimy te obrazy, W telewizji to przypomina się Warszawa 1944-45, to mniej więcej tak samo to wygląda, więc my Polacy mamy tę historyczną pamięć i to czucie i dobrze, że to się w ten sposób zaczyna kończyć. Wczoraj Izrael wycofał swoich żołnierzy ze Strefy Gazy, teraz Hamas ma 72 godziny na uwolnienie zakładników. W tym samym czasie Izrael ma uwolnić 250 palestyńskich więźniów oraz 1700 mieszkańców Gazy zatrzymanych w trakcie izraelskiej operacji wojskowej. Wkrótce też do Gazy mają wjechać ciężarówki z pomocą humanitarną. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado z Wenezueli uważa, że tamtejszy reżim niedługo upadnie. W rozmowie z telewizją CBS News Machado podkreśliła, że Nagroda Nobla była wyrazem uznania dla całego społeczeństwa, narodu, który od ponad 26 lat walczy o wolność i godność przeciwko brutalnej tyranii. Dodała, że reżim Nicolasa Maduro stwarza zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i Ameryki Środkowej. 7% are real. Jest to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, ponieważ przekształcił Wenezuelę w bezpieczną przystań dla wszystkich radykalnych grup ekstremistycznych i wrogów półkuli zachodniej, takich jak Rosja, Iran, Chiny, Hezbollah, Hamas, kartel narkotykowy, terroryści. Wszyscy oni działają w Wenezueli, podobnie jak ich kwatera główna. Maria Corina Machado od 20 lat działa w wenezuelskiej opozycji. Po zeszłorocznych wyborach prezydenckich uznanych przez USA i opinię międzynarodową za sfałszowane, żyje w ukryciu. Będą zmiany w systemie weryfikacji deklaracji śmieciowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło inicjatywę zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecnie zdarza się, że w deklaracji liczba osób zamieszkujących nieruchomość jest mniejsza niż rzeczywista. Wiceszefowa resortu Anita Sobińska przyznaje, że zaległości w gospodarce odpadami jest dużo. Między innymi jest tam w tych propozycjach zapis, że gmina będzie mogła weryfikować zasadność deklaracji złożonych przez mieszkańców na podstawie zużycia wody. Ale jedni zużywają więcej, inni mniej. Oczywiście tak, dlatego to nie jest tak, że to będzie mechanizm taki zero-jedynkowy, natomiast to daje tak naprawdę narzędzia prawne gminie po to, żeby się o to ubiegać. A niewłaściwa segregacja odpadów przez część lokatorów może skutkować podwyższoną opłatą za wywóz odpadów dla wszystkich innych. Więcej połączeń krajowych, więcej kursów za granicę. PKP Intercity ogłosiła szczegóły nowego rocznego rozkładu jazdy. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. do Białegostoku, Krakowa, Poznania i Kołobrzegu. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski mówi, że coraz więcej połączeń będzie się opierać na tzw. cyklicznym rozkładzie jazdy. Najbardziej popularne trasy. Co godzinę chcemy jeździć między Warszawą a Trójmiastem, co godzinę między Wrocławem a Krakowem, co dwie godziny z Zielonej Góry do Przemyśla przez Wrocław, Katowice, Kraków. Co dwie godziny będziemy jeździli między Warszawą a Berlinem.

super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę soczyste cytryny kilogram tylko 6,99. Tak, soczyste cytryny kilogram tylko 6,99. A tuszka kaczki z lady i na stoisku samoobsługowym jedynie 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 6 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Odkryj nowe Audi A6, które wyznacza standard w klasie biznes. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 października, 10 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Chociaż mogłabym też powiedzieć, jak się państwo mają, albo co słychać? A nie, to nie. Tak, to nie. Tak w radiu nie pasuje. Wiadomo przecież, że mnie słychać, Aneta Aftoniuk. A słychać mnie, bo Michał Jakubik otworzył mi mikrofon i zrealizuje całą audycję. Karoliny Gonet w głaskaniu akurat nie słychać, ale i tak państwo wiedzą, że pomaga mi dzielnie i czuwa przy telefonie. Usłyszą państwo Karolinę, jeśli zadzwonią do audycji. 22 i 7 trójek oczywiście. A te różne powitania mogą być zapowiedzią tematu naszego spotkania. Jak się witać z psem i kotem? No właśnie, jak się państwo witają ze swoimi czterołapnymi futrami wracając do domu? Mam nadzieję, że nie mówicie do nich, no hejo, z zemsty za no hejo, obsikiwałabym podłogę w najtrudniej dostępnych miejscach, naprawdę. Dobrze, że nie jestem ani psem, ani kotem, a jeszcze lepiej, że nikt nie mówi do mnie no hejo. Aha, i czuję, że teraz będzie tak, że państwo zadzwonią, żeby mi opowiedzieć, jak się witają ze swoimi psami albo kotami i pierwszy telefon się zacznie od no hejo, a ja wtedy będę płakać. We'll be right back. Tu wielkie głaskanie w Trójce. Pan Bartek się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Bartku. Co tam u pana dobrego? Dzień dobry. No nie wiem, czy dobrego, bo jestem w konsternacji. O! Odkąd usłyszałem pani jednoznaczną, taką nieuzasadnioną, przynajmniej ja nie usłyszałem uzasadnienia, krytykę tego Noheyo. Ach, bo ja ona tak, nie ma lubię. Krytyki, to Noheyo, ja tylko ja nie lubię. Można, tak? Pani nie lubi, okej. Okay. No, to zupełnie osobista historia. Zastanawiam się, czy osoby, do których ja tak mówię, może też nie lubią, tylko mi nie mówią. O, może tak być, lepiej zapytać. Dobrze. To a jak się pan wita, panie Bartku, z psami albo z kotami? Nie mam ani jednego, ani drugiego, ale czasami zdarza nam się, że mamy na przechowanie od znajomych, to wtedy myślę, że jestem taki bardzo spontaniczny, jak wchodzę i widzę i pewnie wydaje jakiś taki spontaniczny okrzyk, taki bezsłowny, typu oj, oj, oj, oj. A, czyli na dużym entuzjazmie. Tak, tak, tak. No i dobrze, i chwali się, duży entuzjazm dzisiaj myślę, jest potrzebny. Myślę, że emocje są wtedy dobrze przekazane i takie zwierzę wie, o co chodzi. No pewnie, jest autentycznie i tak ma być, bo zwierzęta bardzo to doceniają. Dziękuję pięknie za ten telefon. No to tak, proszę pytać tych znajomych o to Noheyo, bo może nie jestem sama na świecie, która nie lubi tego powitania. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. No właśnie, jak się państwo witają ze swoim psem albo z kotem, wracając do domu? 22 i 7 trójek, można dzwonić, można też napisać. Głaskanie @polskieradio.pl. Komputer mam otwarty i czekam na państwa historię. Może być też Noheyo, ale lepiej nie. Ten wybuch entuzjazmu zaraz po otwarciu drzwi, o którym pan Bartek wspominał i który jest takim typowym pierwszym elementem powitania, no jest typowy dla nas, dla ludzi. No bo my się cieszymy, bo nie dość, że człowiek wraca do domu, no to jeszcze czeka tam ukochany zwierzak, który też się cieszy. No i teraz pytanie za 100 punktów brzmi, czy można szaleć z radości razem z psem po powrocie do domu? Można. Gdyby to było złe, to świat byłby inaczej urządzony. Namawiam państwa jednak na zwrócenie uwagi na kilka ważnych aspektów i właśnie o nich teraz powiem. No bo jeżeli państwa pies ma kłopoty z zostawaniem w samotności, no to taka bardzo intensywna reakcja mu nie pomoże pozbyć się niepokoju. Bo dla psa z problemami separacyjnymi ważne jest, aby świat był no, stabilny, bezpieczny, taki w miarę jednolity. A każdy wybuch emocji zaburza tę jednostajność. No i skoro pies jest zaniepokojony nieobecnością człowieka, no to ta szalona radość, która się pojawia wraz z dwunożnym w domu, jeszcze ten niepokój podbija. No bo jest inaczej, kiedy człowiek jest w domu i wtedy, kiedy człowieka nie ma. Te różnice w emocjach są bardzo duże. Dlatego psiaka, który dopiero się uczy zostawać sam w domu albo już ma z tym zostawaniem kłopot, lepiej witać mniej wylewnie. Właśnie po to, żeby utrzymać tę jednolitość rzeczywistości. To znaczy, aby było w miarę podobnie, gdy człowiek jest w domu i gdy człowieka w domu nie ma. No i w kramiku ze ściągami podpowiadam teraz, żeby z psem z problemami separacyjnymi przeprowadzić taką procedurę. Wejść do domu, zauważyć psa. Zauważyć to znaczy złapać kontakt wzrokowy z nim. Powiedzieć miło, dobrze cię widzieć, Azorku, albo jakieś takie podobne słowa. I zająć się sobą. Na przykład zdjąć kurtkę, buty, wnieść zakupy do kuchni albo odłożyć torbę gdzieś tam, umyć ręce, przytyknąć czajnikiem, zamienić dwa słowa z dwunożnymi, jeśli są w domu. Po to, żeby w tym czasie pies się uspokoił, żeby mu opadły emocje, które się pojawiły, gdy ukochany pancio albo pancia wrócili do domu. I wtedy następuje ta chwila dla was. Gdy już państwo widzą, że pies jest w miarę zrelaksowany, warto zejść na poziom podłogi, zawołać psa, wziąć zabawkę i pobawić się z nim trochę. Można pomiziać, można poszaleć w tarzankach. Jeśli mają państwo w zwyczaju bawić się ze swoim psem tak po psiemu na podłodze. No i potem bardzo warto czytelnie dla psa zakończyć zabawę. Można dać jakiś sygnał, który oznacza koniec. U mnie na przykład w domu obowiązuje hasło biegaj. To oczywiście nie oznacza, że pies ma iść i uprawiać jogging po chałupie, ale to oznacza idź i zajmij się swoimi psimi sprawami, bo ja się teraz tobą nie zajmuję. U nas to oznacza taki czas niedostępności, czyli ja jestem w domu, ale nie zajmuję się psem. Więc ten czytelny koniec zabawy. Można też zaakcentować jeszcze dając psu jakiś gryzak do glumlania, żeby też się trochę szybciej wyciszył po zabawie. No i w tym czasie zająć się swoimi ludzkimi sprawami, żeby pies mógł się właśnie uspokoić. No i taką oto procedurę powitalną bym zaordynowała w domu, gdzie mieszka pies z problemami z zostawaniem w samotności. A w przypadku psa nadmiernie reagującego na bodźce, czyli psa nadpobudliwego, takie entuzjastyczne powitanie, no też będzie gorsze niż spokojne wejście do domu. Podobnie, gdy mają państwo szczeniaka. Ten wybuch emocji człowieka tuż po wejściu do domu bankowo spowoduje kałuże pod drzwiami. Zaraz powiem trochę więcej o tym posikiwaniu podczas powitania, bo to jest temat, który też państwa interesuje. Pisali państwo do mnie mailowo różne zapytania właśnie o szczeniaki i o powitanie i o to, że ta kałuża się pojawia, kiedy wracają państwo do domu, a tam piesek, który już opanował czystość i trzymanie czystości w domu, nagle no, zdarza mu się taka wpadka. To zaraz to wyjaśnię. Ale najpierw dziewczyny, które się dodzwoniły. Kto pierwszy? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem właścicielką 3 kotek i 1 psiuni. Obie już są seniorki, znaczy 1 jest seniorka, a 3 są w takim średnim wieku. Pracuję praktycznie cały dzień, pozostawiając je same w domu, ale z uchylonym balkonem, także mają wyjście, bo mam dom wolno stojący. Mm-hmm. Jak przyjeżdżam, to te moje dziewczyny, jak otwieram drzwi, na słowo, dziewczyny, co tam słychać? Czy coś dzisiaj spsociłyście? Czy jeszcze nic dzisiaj nie zrobiłyście niefajnego? Skakanie, lizanie, chodzenie naokoło mnie z wyprostowanym ogonem, oczywiście chodzi o kotki, no i jest po prostu wybuch radości, no bo cały dzień mnie nie było. I kocham je za to, bo mnie szalenie odstresowują, a pracę mam taką dosyć stresującą, a panią też bardzo kocham, bo porusza pani problemy zwierząt, a to jest bardzo potrzebne. Bardzo dziękuję. Gdybym była kotem, teraz obeszłabym panią z ogonem w górze i obcierałabym się policzkiem o łydki i o kostki. To zdecydowanie bym zrobiła po takim wyznaniu, za które piękne dzięki, no bo przecież wiadomo, że tak koty pokazują swoje uczucia pozytywne, ale też zaznaczają, że to nasz obiekt, prawda? Więc takie powitanie super. Świetna opowieść. Dziewczyny, co tam słychać, co zbroiłyście. To wspaniałe powitanie, bo ono od razu stawia nas w prawidłowym podejściu do tego, co możemy zastać w domu. Bardzo mi się to podoba. Pięknie dziękuję za ten telefon. Halo, halo. A kto jeszcze w sprawie powitania? Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Agnieszko. My z mężem jesteśmy opiekunami 3 dziewczyn, to są pieski, suczki, głównie takie schroniskowe, bo to są adopcyjne dziewczyny. Ja jak przychodzę do domu, to najczęściej witam się z nimi, dzień dobry, i po ich reakcjach można już odczytać, czy jest coś nabrojone, czy nie. Proszę opowiedzieć, pani Agnieszko, właśnie. Jeżeli są łebki tak troszkę niżej, ta radość jest taka opanowana, no to wiadomo, że można się czegoś spodziewać. Natomiast jeżeli jest taka entuzjastyczna radość, że one skaczą, no to wiadomo, że wszystko w domu jest w porządku. Natomiast małżonek, jak wraca do domu, to najczęściej się wita z nimi słowami, no cześć łobuzy. No i tutaj najczęściej już jak ja jestem w domu, no to jest wybuch radości, machania ogonami i plątania się gdzieś między nogami. No cześć łobuzy. Ja tak, sobie no zapisuję. Cześć. One takie są trochę, no łobuzy, każda z nich charakterna dziewczyna, więc no te łobuzy to do nich absolutnie pasuje. Pani Agnieszko, dziękuję. Miasta. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękujemy za tę audycję, bo bardzo często z mężem właśnie słuchamy pani. Bardzo proszę i bardzo się cieszę, że państwo słuchają, bo przecież po to tu przychodzę w każdą sobotę, żeby się z państwem dzielić swoją wiedzą o psach i kotach i też o ludziach w kontekście zwierząt. Ale to myślę sobie, że to cześć łobuzy to jest w ogóle wspaniałe powitanie, bo ono też pozycjonuje naszą rolę w kontekście naszych zwierząt, że my wiemy, że trochę jesteśmy też po to, żeby te ewentualne przygody, które nasze zwierzęta dzieciaki przeżywają podczas naszej nieobecności w domu, no mówiąc popularnie, brać na klatę i posprzątać po tym, co się tam wydarzy w domu, ewentualnie ukoić ich skołatane serca, jeśli na przykład wróg przyleciał na parapet. Ostatnio byłam na takiej konsultacji behawioralnej u podopiecznego psiaka, który podczas nieobecności opiekunki zrzucił absolutnie wszystko z parapetu i ze stojącego przy oknie biurka, no dlatego, że przyleciał na parapet wróg. Był to jakiś gawron taki ogromny. Akurat widziałam to na filmiku, bo opiekunka zamontowała kamerkę w domu, bo jej pies miał problemy z samotnością podczas jej nieobecności. No więc obejrzałam Animal Planet na żywo. Muszę Państwu powiedzieć, że no nie mogłam oderwać wzroku. Walka z gawronem przez szybę naprawdę jest czymś niebywałym. No a że przy okazji pół chałupy się zdemolowało w okolicy okna, no to kto by tam zwracał na to uwagę, będąc psem, prawda? Dom został uratowany i na tym polega ten sukces. Więc faktycznie było tak w tej opowieści, o której mówię, że kiedy opiekunka wróciła do domu i już od drzwi widziała, co się tam za pobojowisko pod parapetem wydarzyło, no to też powściągnęła swoją rozpacz, że tam nie wiadomo, czy komputer przeżył, bo też zlądował na podłodze. No i pochwaliła psa. No, przytuliła, powitała się tak, jak gdyby nigdy nic. I to jest, proszę Państwa, dobra reakcja, dlatego że to, co się wydarza wtedy, kiedy pies jest w domu, to nie obowiązuje wtedy, kiedy my do tego domu wracamy, jeśli to nie są sytuacje, które następują jedna po drugiej, tuż po sobie. No bo pies oczywiście pamięta, co zrobił, ale z tym poczuciem czasu takim zegarkowym jak u nas, no to jest u psów różnie. Psy wiedzą, że upłynęło dużo czasu i potrafią to zapamiętać. No nie chcę powiedzieć, że potrafią to policzyć, bo nie potrafią, ale wiedzą. To akurat wiedzą. Ten upływ czasu to jest coś, z czego zdają sobie sprawę. No ale zdecydowanie moment, w którym dzieje się coś w domu, kiedy pies zostaje sam, to nie jest ten sam moment, kiedy człowiek wraca do domu. I jeśli Państwo zareagują na te ewentualne zniszczenia czy zdemolowaną chałupę zaraz po przyjściu, no to pies będzie raczej wasze emocje kojarzył z przyjściem waszym do domu niż z tym, co zrobił, kiedy was nie było. Więc zdecydowanie ten moment wejścia do domu, ten moment powitania powinien być taki zupełnie, zupełnie niezależny od tego, co tam państwo zobaczą w domu. Pani Martyno, czy pani jest z nami i chciałaby powiedzieć, jak się wita ze swoim psem albo kotem? Oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja jestem posiadaczką dwóch kotów oraz psa. Psa od roku, więc, że tak powiem, jest to świeże doświadczenie dla mnie. I jest to właśnie pies, który ma problem z właśnie tym lękiem separacyjnym, z zostawaniem w domu. Mhm. I w naszym przypadku bardzo dobrze sprawdziło się po prostu zamykanie w sypialni. Nie w klatce kanelowej, ale w samej sypialni, bo wtedy mniejsza przestrzeń, jest lepiej. I w momencie, kiedy wracam do domu, pies już widzi, ponieważ sypialnia jest zaraz przy wejściu, widać mnie przez okno, że ja już jestem, więc pies jest już podekscytowany. I w momencie, kiedy otwieram sypialnię, no to oczywiście jest wystrzał na cały teren, pies szaleje, ale no ponieważ, tak jak tutaj też pani wspomniała, ja doskonale wiem, że to jest ten moment, kiedy nie należy tych emocji podgrzewać. Mhm. Ja się wtedy obracam trochę plecami, żeby ona sobie to stonowała. Jak już widzi, że ja na to nie reaguję, podchodzi do mnie i wtedy się kładzie, żeby ją pogłaskać po brzuszku. Dalej jest to szaleństwo, musi wyskoczyć jeszcze na ogródek, dosłownie. Mhm. Wraca i dopiero to jest ten moment, kiedy my się witamy i ja mówię, no jak tam ci było beze mnie. I ona opowiada. Tak, i ona opowiada. I w zależności od tego, jak długo mnie nie było, no to albo szczeka i tak wyje na mnie właśnie z tym takim ogromnym żalem, albo po prostu kładzie się na kanapie, kładzie swój pyszczek koło mnie, żeby ją pogłaskać. Ale zazwyczaj to jest właśnie takie, jak ci było beze mnie. Mhm. A kotki już, że tak powiem, po kociemu. Po swojemu. One generalnie mają raczej minę na zasadzie, Aha, wrócił karmiciel. Aha, służba zaszczyciła. Lokal mieszkalny. Tak, rozumiem, tak. Rozumiem. Pani Martyno, tak, wspaniała jedyny, historia. No tak, przyszłaś, to otwórz saszetę i się nie obijaj, tak? Tak, tak, dokładnie. Jasne. Dokładnie. Kiedy miski będą pełne. Także, no mówię, no tutaj w naszym przypadku to jest tak, że ja musiałam też się tego nauczyć. No to wiadomo, później jest jakieś tam szaleństwo, ale to zawsze następuje dopiero po tym, jak Kira się uspokoi, jak to bardzo dobrze. Prawidłowo, absolutnie, tak. Chwalę. Bardzo dostaje pani odznakę dzielna opiekunka. Dziękuję. Będę przyznawać takie odznaki państwu, bo absolutnie zasługujecie na to. Ta procedura, o której pani powiedziała, pani Martyno, jest właśnie prawidłową procedurą w przypadku psa, który ma kłopoty czy z zostawaniem w samotności, czy z kontrolą emocji. Dlatego właśnie, żeby nie dodawać mu tego bodźca stresowego jednak. Stresowego, bo państwo wiedzą, że stres to nie tylko negatywne doznanie, ale każdy ten bodziec, który wybija system z tego swojego spokojnego zadowolenia. Więc takie powitanie, o którym powiedziała pani Martyna, jest powitaniem wspaniałym. Pani Izabela napisała też w mailu do mnie, że nie ma obecnie zwierząt w domu, ale kiedy odwiedza przyjaciół, to mówią oni, że doskonale zwierzęta wiedzą, że to przyszła pani Iza, no bo psy szaleją ze szczęścia i nikogo tak ze znajomych nie witają jak panią Izę. I pani Iza wita się z borderami przyjaciół jak z osobami, przytula je, pozwala, żeby oblizały uszy, podszczypuje je trochę pod pachami i mówi im komplementy. I pani Iza pisze, że uwielbia ich powitanie. Ja się wcale nie dziwię, pani Izo, i myślę, że skoro pani mówi borderom komplementy, to one też uwielbiają, kiedy pani je odwiedza. Więc zdecydowanie tak. Proszę państwa, wspomniałam przed połączeniem się z państwem, proszę dzwonić jak najbardziej. Mamy jeszcze dużo czasu na rozmowy o tym, żeby zwrócić uwagę na to posikiwanie, na kałuże pod drzwiami, kiedy wybuch emocji człowieka tuż po wejściu do domu spowoduje ją u psa. I chciałabym, żebyśmy się na chwilkę tutaj zatrzymali. Zaraz się z państwem znowu połączę, ale najpierw chcę to wyjaśnić. Bo takie posikiwanie podczas powitania, takie posikiwania zdarzają się nie tylko maluchom, które na przykład z powodu nierozwiniętego jeszcze układu mięśniowego nie w pełni kontrolują zwieracze. Takie sytuacje, że pies sika, gdy jego człowiek wraca do domu, zdarzają się także dorosłym zwierzętom. No i teraz pytanie, kiedy to się zdarza? Dorosły pies sika, kiedy się wita z człowiekiem, którego się boi. I on może jednocześnie bardzo go lubić. Ja nie mówię w tej sytuacji o psie, nad którym człowiek się na przykład znęcał, więc zwierzę sika ze strachu pod siebie na sam widok oprawcy. Ja mówię o częstych domowych sytuacjach, kiedy dorosły pies posikuje, popiskuje czasem, czasem nawet szczeka wręcz takim wysokim tonem, tańczy wokół człowieka, usiłuje wykonać mnóstwo gestów jednocześnie. To trochę wygląda tak, jakby pies chciał być w kilku miejscach naraz. No, słowem, jest bardzo, bardzo intensywne powitanie ze strony psa, które oznacza jednoczesną sympatię i obawę. I bardzo warto w takich sytuacjach dokładnie przyjrzeć się swojej relacji z psem, bo niektórymi zachowaniami można nieświadomie wzbudzać strach we własnym psie. Tymi zachowaniami tuż po wejściu do domu. Więc jeśli państwo mają taki problem ze swoim psem, który posikuje, kiedy państwo wracają do domu, z emocji, z tego, że nie jest w stanie tych zwieraczy utrzymać, to bardzo namawiam do tego, żeby się tej sytuacji przyjrzeć. I wracam do rozmowy z państwem, bo jestem ogromnie ciekawa, jak się państwo witają ze swoimi psami albo z kotami. Pani Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam ogromną przyjemność porozmawiać, a powiedzieć o moim kochanym futrzaku, jak on wita się ze mną, a raczej ja z nim po mojej nieobecności. Zwizualizuję go bardzo prosto. Proszę sobie tylko wyobrazić pięknego, wielkiego lisa z podniesioną kitą, bardzo puszystą, i do tego jedno uszko klapnięte, a drugie nie. Tak wygląda mój pupilek. I przyznam, że jest on adopciakiem. Jesteśmy razem od 3 lat i zawsze w moim życiu towarzyszyły psy, ale przyznam, że sposób witania się mojego Kobo jest dla mnie czymś zaskakującym, a przy tym wyjątkowo wzruszającym, ponieważ jeszcze rzeczywiście nie spotkałam się z tym w przypadku posiadania innych psiaków. Proszę wyglądał opowiedzieć. Wyglądał to tak, kiedy ja właśnie otwieram drzwi, po cichutku wchodzę i pierwsze wrażenie jest takie, nigdy nie było inaczej, nie ma żadnej eksplozji radości, jego w ogóle nie ma i ja zaglądam do pokoju i tylko widzę taką zainteresowaną główkę, która zaczyna się, widzę, coraz bardziej podnosić i ja tylko mówię mu tak czule, cześć, po czym wykonuję chyba intuicyjnie dokładnie te czynności, o których pani właśnie wspominała, czyli spokojnie rozbieram ubranie, odstawiam jakieś zakupy, ewentualnie on nie drgnie. Czeka jak skamieniały, jak ja wejdę już w odpowiedniej formie do niego. I wtedy ja do niego podchodzę. Nie mogę się doczekać tej chwili. Oczywiście on leży, nie drgnął, leży nadal na kanapie. Ja klękam właśnie przy kanapie i wtedy jest cały proces zawsze taki sam. On powolutku, tak fajnie, mięciutko zaczyna opadać na moje ramię, na moją przygotowaną rękę, tak powolutku łeb wsuwa mi pod pachę, po czym robi identyfikację na zasadzie takiej. Najpierw muska mi policzek, po czym przykłada swoją pieczątkę koniecznie przy uchu. Chwilę to trwa, po czym zaczyna coraz głębiej zapadać się pod moją pachę, merda ogonem i łapką mnie po prostu naprawdę. Przednią łapką mnie cały czas poklepuje. Ależ ja pani jestem... opowiada, pani Ewo, ja to widzę tak, jakbym siedziała tam z wami na tej kanapie. Wspaniałe. No właśnie, ja jestem po prostu tak zawsze poruszona i momentalnie jestem tak rozmiękczona, że proszę mi wierzyć, wszystkie sprawy gdzieś uleciały momentalnie za drzwiami. To jest dla mnie przeuroczy moment i chcę jeszcze nadmienić, że mój Kobo nigdy, od pierwszego dnia, kiedy właśnie mam go, on nigdy, nigdy nie zrobił jakiegokolwiek gestu nieczystości. Ja wyczuwam to, że on tak panuje nad swoimi emocjami i tak jak gdyby się bał, że nie wolno mi tutaj nabrudzić, bo przecież to jest teraz mój dom. Jestem przekochana, chociaż oczywistym jest, że nie miałabym z tym problemu, ale jest tak bardzo sam w sobie zdyscyplinowany, a radość jego jest przedziwna, ale jest po prostu poruszająca. Pani Ewo, a potem pięknie. Przechodzimy spokojnie. Pięknie, ja dziękuję za tę opowieść. Ona jest absolutnie niesamowita i wspaniale, że pani właśnie teraz połączyła się z Wielkim Głaskaniem i zechciała opowiedzieć o tym powitaniu, dlatego że tę swoją merytoryczną część naszej audycji, o której opowiadam, czyli o tym, jak się witać z psami, chciałam zakończyć tym, jak powinno wyglądać takie idealne zachowanie psa podczas powitania. I z perspektywy behawiorysty zwierząt to jest zawsze krótka radość z pełną kontrolą. I tak to wyglądać powinno, a powiem państwu też więcej. Właśnie na przykładzie Kobo i naszej słuchaczki pani Ewy, dla mnie osobiście, prywatnie, ale także dla mnie jako ekspertki od zachowań zwierząt. Idealne zachowanie mojego osobistego psa, takie zachowanie, na którym mnie prywatnie zależy. Podkreślam to bardzo, bo zaraz państwo zrozumieją dlaczego. Więc to idealne zachowanie mojego psa podczas powrotu do domu, mojego, to jest właśnie to podniesienie głowy albo wyjrzenie do holu z miną, a jesteś już, fajnie, fajnie i tyle. I ja wiem, że dla wielu opiekunów taki rodzaj powitania przez psa byłby powodem do natychmiastowego zadzwonienia do mnie z okrzykiem: pani Aneto, mój pies mnie nie kocha. Ale proszę mi wierzyć, że takie reakcje są objawem zdrowej, stabilnej relacji, która daje psu pewność i bezpieczeństwo. Dlatego, że kiedy mój pies wie, że jego świat jest tak samo wspaniały, bez względu na to, czy ja w nim jestem, czy nie, no to jego nastrój nie zależy od mojej bliskości. Jego pewność siebie nie zależy od moich pochwał. Jego poczucie bezpieczeństwa jest stałe, niezależnie od tego, czy ja jestem w domu, czy nie. Bo pies ma umieć oddychać bez człowieka, bo tylko wtedy jego życie ma sens. Jeśli jest inaczej i zwierzę cały wolny czas spędza na czekaniu na swojego dwunożnego, no to mówimy o jednak chorym uzależnieniu, o takiej psychicznej męce zwierzaka, a nie o zdrowej, satysfakcjonującej relacji. Więc ta historia pani Ewy o powitaniach z Kobo jest też doskonałym przykładem takiego bardzo stabilnego, bardzo stabilnej relacji między człowiekiem a psem. Ja zostałam z Kobo i z panią Ewą na tej kanapie, więc zróbmy tak, że teraz Beatlesi i za chwilę wrócimy do powitań z psami. Wielkie głaskanie w Trójce. Mam nadzieję, że słońce jeszcze tej jesieni do nas zawita i nas trochę porozpieszcza. W Warszawie paskudna pogoda. Mży, szaro, buro, więc no tylko głaskać, żeby sobie poprawić humor. Głaskać się wzajemnie oczywiście ze zwierzętami. Można też samodzielnie własne ramię pogłaskać, bo wiedzą państwo na pewno doskonale, że to również obniża stres. Przytulasy, dotykasy, nawet jeśli sobie sami je dajemy, to też działa. Pani Marto, dzień dobry. A jak się pani wita z psem albo z kotem? Mizianki są, czy wybuchy radości? Witajcie. No u nas nie jest tak stabilnie jak u pani Ewy. Mamy dwa psiaki, miejskie, Oj, pani Marto, bardzo panią słabo słyszę. Słyszę, że dzwoni pani z daleka, aż z Niemiec, ale nie rozumiem prawie nic, bo co sylabę nam tutaj przerywa połączenie, więc może spróbujemy jeszcze raz się połączyć, żeby mogła pani opowiedzieć o tym, jak się pani wita z psami i z kotami, tak żeby troszkę lepiej było słychać, bo to się nam nie udaje. Więc my spróbujemy się z panią połączyć ponownie i w tym czasie jeszcze jeden telefon. Moja córka kiedyś przypadkowo odkryła, klepając kotka tak rytmicznie, lekko lewą ręką, że jej to sprawia przyjemność. Zaznaczam, że moja kotka jest wysterylizowana. Później mąż też zaczął ją klepać tak delikatnie i ona teraz sama się odwraca, prosząc, łaszcząc się i patrząc w oczy i nastawia dupkę, żeby ją klepać. Nie wiemy, co to znaczy. Czy ona ma jakieś tam gruczoły, że jej to sprawia przyjemność i po prostu sama o to prosi, więc dlatego nie mogłam nigdzie o tym wyczytać, dlatego dzwonię. Bardzo dobrze, że Państwo dzwonią do Głaskania, bo po to tu jestem w każdą sobotę od 10 do 11, żeby troszkę rozjaśniać Państwu świat zwierząt i ludzi i wzajemnych relacji, między innymi Głaskania. Z kotami temat powitania jest dosyć oczywisty i oczywiście nie są to w większości zwierzaki, które przybiegają pod drzwi i zaczynają się natychmiast łasić. Mają swoje rytuały, mają swoje określone zasady, na jakich nawiązują kontakt. I rzecz jasna, wiele kotów wita się w progu ze swoim dwunożnym. I pytanie jest teraz takie od pani naszej słuchaczki, czy kotka ma tam jakieś gruczoły, czy dlatego lubi to klepanie. No nie, ma po prostu zapamiętane, że to jest miły sposób powitania ze strony człowieka. Jej to sprawia przyjemność, więc zdecydowanie proszę korzystać z tej opcji. Jeśli się kot podstawia pod rękę, to doskonale pokazuje, gdzie chce być dotykany. Koty są w tym wypadku wspaniałe, bo dają idealną instrukcję obsługi, jak głaskać, żeby zrobić im przyjemność. A ja też, korzystając z tego, że temat kotów się pojawił za sprawą naszej słuchaczki i pytania, to spróbuję podsumować Państwu, co zrobić, żeby zachować się elegancko wobec swojego kota podczas powitania. I zaczynam od tego, żeby umyć ręce. I wiem, że brzmię teraz jak Smurf Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i uśmiechów dzieci, ale poważnie. Ilu opiekunów szczepi koty niewychodzące przeciwko chorobom wirusowym? No właśnie. Niewielu. Od razu podpowiadam na ucho, warto rozważyć szczepienie, pełny pakiet, nie tylko wściekliznę. Nawet jeśli Państwa kot wychodzi wyłącznie na Wasz osiadkowany balkon. Ale właśnie dlatego przed dotykaniem swojego osobistego kota po powrocie do domu warto umyć ręce, żeby go niczym nie zarazić. To jest szalenie istotne i będę o tym Państwu przypominać zawsze, nawet jeśli uznają Państwo, że jestem straszliwą nudziarą. No ale potem, kiedy już umyjemy te ręce, no to można zejść nisko do poziomu kota i poczekać, czy on zechce podejść, czy zostanie w dystansie. I kot, będąc w pobliżu człowieka, zbiera zapachy, które człowiek przyniósł na sobie. To jest ważny dla niego moment, bo jeśli kot uzna, że te wonie są zbyt intensywne albo na przykład nieprzyjemne, to odejdzie. Własny kot i nici z głaskania. Kot poczeka, aż jego człowiek przebierze się na przykład w domowe ciuchy, które pachną znajomo i wtedy dopiero może nastąpić ta interakcja. Czy widzieli Państwo, jak kot czasem wąchając Wasze ubrania albo torby, gdy wrócicie do domu, unosi górną wargę? Kot zbiera wtedy cząsteczki chemiczne do tego specjalnego narządu Jacobsona. Mówiłam o tym narządzie w kontekście opowiadania Państwu, jak węszą psy, bo psy też mają narząd Jacobsona, a to podniesienie wargi przez kota i wessanie powietrza ułatwia dotarcie cząsteczek do narządu Jacobsona właśnie. I ten odruch, który zresztą ma wiele zwierząt, nie tylko wspomniane już psy, ale na przykład też konie mają, albo dr Hannibal Lecter z filmu Milczenie owiec, ten odruch się nazywa Flimen i on pochodzi, ta nazwa, z języka niemieckiego i oznacza dziwną, szaloną minę. Ten odruch opisał w 1930 roku jako pierwszy dyrektor lipskiego zoo, który był wielkim fanem lwów, i zaobserwował właśnie ten flimen, czyli ten odruch. I kot wtedy ocenia, czy te zapachy są ok, czy są nie ok, jakie są feromony, czy to jest bezpieczna sytuacja i że można podejść. Jeśli kot ocenia, że te obce zapachy na własnym człowieku lepiej przykryć swoim zapachem, no to podejmie interakcję. I wtedy zacznie się ocierać pyszczkiem albo barankować, czyli tak pocierać czołem o dwunożnego, aby oznaczyć, no tu byłem, kocio Aftoniuk, albo raczej mój ci on. To jest takie bardziej takie oznaczanie. No bo wiedzą Państwo, że ocieranie jest oczywiście powitaniem. Już dzisiaj o tym rozmawiałyśmy z jedną ze słuchaczek. Ale jest też ocieranie po to, żeby oznaczyć kogoś jako swoją własność. Z powitaniami z psami i z kotami wiąże się jeszcze jeden szczególny rytuał. Ludzie go wymyślili i on jest przedziwny. Wyciąganie rąk, żeby zwierzak powąchał. Co to jest za pomysł, to ja nie wiem. Wiedzą państwo, jak to wygląda, prawda? Człowiek widzi psa albo kota, nie swojego, i nagle bam, z nieznanych powodów ręka wędruje w kierunku psiego albo kociego nosa. No, żeby sobie zwierzaczek powąchał. Albo żeby wiedział, że mam dobre zamiary. Albo żeby dać mu cześć. Takie motywacje, mówią ludzie. Nie skomentuję tego z uprzejmości, ale powiem za to, że badania wykazały, że psy umieją wskazać osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, wąchając próbki potu pobrane od nich. Czyli pies, który czuje zapach człowieka, wie, czy on ma cechy takie jak bezwzględność, brak empatii, brak poczucia winy, impulsywność, manipulacyjne zachowania. Wspomniałam też kiedyś już państwu o tym, że jest pies, który wyczuł porcję marihuany zawiniętą w kilka worków foliowych i głęboko zanurzoną w zbiorniku z paliwem. Mówiłam państwu o psach, które wywąchują kupy wielorybów w oceanie z odległości 2 kilometrów, żeby naukowcy mogli je łatwiej znaleźć, te wieloryby, do badań. Zapach wielorybiej kupy w oceanie z 2 kilometrów. I ja teraz nie wiem, jak to w radiu powiedzieć drukowanymi literami, więc po prostu powtórzę. Z 2 kilometrów w oceanie. A ludzie wyciągają rękę, żeby pies miał łatwiej z powąchaniem ich. No nie jest to świetny pomysł. To już się państwo pewnie zorientowali po tej mojej opowieści o węchu. No bo skoro psy potrafią wyczuć jedną cząsteczkę zapachową na bilion, no to po co my te ręce do nich wyciągamy? Przecież one naprawdę doskonale czują nasz zapach. Można spokojnie trzymać ręce przy sobie, chcąc się z psem przywitać. Zresztą podobnie jest z kotami, które mają świetny węch i w ogóle nie potrzebują ani wyciągniętej ręki, ani palca, żeby ten zapach zebrać. No a dodam jeszcze, że ani psy, ani koty nie wyciągają też łap do innych osobników swojego gatunku, aby się przywitać. To tylko my robimy, ludzie, oczywiście też inne naczelne. To, czyli używamy kończyn, no rąk dokładnie, a psy i koty zamiast dłoni chwytają pyskami. No więc znowu to wyciąganie rąk do psa czy do kota, żeby dać mu cześć, nie działa. No i jeszcze ta, rozprawmy się z tą informacją o tym, że wyciągamy rękę, żeby pokazać zwierzakowi, że mamy dobre zamiary. No proszę sobie przypomnieć, po co kot wyciąga do państwa łapkę. On wyciąga łapkę, czasem z pazurami, żeby zatrzymać obiekt, prawda? Żeby popchnąć, no na przykład wazonik, zepchnąć z biureczka, żeby zagrozić jakiemuś obiektowi, wtedy łapa ma wszystkie pazury wyciągnięte. Zatem wyciąganie ręki do kota, żeby mu pokazać, że ma się dobre zamiary, to jest zupełna odwrotność z kociej perspektywy. Proszę tak nie robić. Tak jak szanujemy różnice kulturowe, podróżując po świecie i witamy się z innymi nacjami po ichniemu, żeby być odebranym dobrze, no to myślę, że tak samo warto szanować różnice gatunkowe i stosować ten zwierzęco-ludzki savoir-vivre, zresztą nie tylko powitaniowy, także pożegnalny. Więc za każdym razem też warto zwierzakowi powiedzieć, że dziękujemy mu za kontakt, za wspólny czas. Nie zawsze warto mówić, że się wychodzi z domu. Jeśli mają państwo psa, który ma problemy z zostawaniem w samotności, to zdecydowanie warto wyjść na chłodno. Ale ja nie będę dzisiaj wychodzić z państwa uszu na chłodno, tylko powiem, że za tydzień się znowu usłyszymy, żeby było elegancko i zgodnie z savoir-vivrem. Michał Jakubik zrealizował audycję, Karolina Gonet odbierała od państwa telefony. Za wszystkie dziękuję i bardzo żałuję, że nie mogę ze wszystkimi państwem porozmawiać. No ale audycja ma tylko godzinę niestety. Ja się nazywam Aneta Aftoniuk i usłyszymy się za tydzień. And your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home.